อานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดดังนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการที่เราล่วงลับไปข้อความนี้ท่านผู้ฟังสำคัญมากๆสำคัญมากๆถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจต้องฟังจนกระทั่งมันเข้าไปในใจเข้าไปในหัวใจรู้ให้ลึกซึ้งเลยว่าธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาหลังจากที่พระพุทธเจ้าล่วงลับไปพระพุทธเจ้าตรัสข้อความนี้ไว้ท่านผู้ฟังตอนที่นอนสยสยาตะแคงเบื้องขวาในยามสุดท้ายแห่งราตรีในคืนที่จะปรินิพานอยู่ระหว่างต้นสาละคู่ในสวนป่าสาละสาเหตุที่ตรัสข้อความนี้โดยไม่ได้ตั้งใครไว้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งว่าให้เป็นผู้ที่จะสืบทอดศาสนาหรือคำสอนของพระองค์แทนตัวพระองค์เองเพราะว่าในสมัยนั้นท่านผู้ฟังตอนช่วงชีวิตที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยก็มีคำสอนอยู่ในหลายๆศาสนาแล้วก็คือหมายความว่ามีลัทธิอยู่ต่างๆเยอะแยะในสมัยนั้นก็มีตั้ง62ลัทธิด้วยกันและที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่ประมาณสัก6หรือ7ลัทธิที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในสมัยนั้นซึ่งเจ้าลัทธิแต่ละคนแต่ละท่านที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ล่วงลับไปก่อนพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็มีเหตุการณ์ก็คือว่าพอหลังจากเจ้าลัทธิต่างๆที่เป็นไปในทางคำสอนอื่นๆที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเจ้าลัทธิต่างๆเหล่านั้นเขาล่วงลับไปแล้วปรากฏว่าสาวกที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็แตกกันทะเลาะกันไม่สามัคคีกันคำสอนต่างๆก็มีการบิดเบือนกันไปแต่ถ้าไม่มีข่าวลือนี้เกิดขึ้นในบุฟังว่าอ้าวสมณะโคดมจะปรินิพพานแล้วอีกไม่กี่เดือนถ้าสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานไปแล้วอย่างนี้เนี่ยพวกสาวกทั้งหลายก็คงจะอยู่กันยังไงล่ะก็คงจะต้องแตกกันอยู่กันไม่ได้ก็มีข่าวลือสะพัดไปในลักษณะนั้นคือตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระสงฆ์ทุกรูปทุกท่านก็ต่างมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันบ้างอย่างที่ภิกษุชาวโกสัมพีแต่ก็ยังระงับได้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะอยู่กันยังไงนี่ขนาดบุคคลผู้มีสัพพัญญุตญาณรู้ทั่วหมดจบเป็นโลกวิทูอันภิกษุทั้งหลายอาศัยเป็นที่พึ่งที่ต้านทานแล้วก็ยังไม่สามารถอดสูต่อพยามัจจุราชคือความตายได้แต่ชาวชมพูทวีปเขาก็มีข่าวลือนี้สะพัดกันขึ้นหมายความว่าเป็นห่วงกันนะว่าจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความนี้ไว้ท่านผู้ฟังให้เป็นเหมือนกับมรดกธรรมะเป็นพินัยกรรมละว่างั้นนะให้บุคคลที่ตามมาในภายหลังที่ไม่ได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยให้รู้ว่าศาสดาที่หมายถึงผู้สอนนี้ก็คือคำสอนที่ได้บอกเอาไว้เป็นธรรมเป็นวินัยนี่คือเรื่องราวที่จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ชื่อว่าโคปกะโมกขลนสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่105ถ้าใครมีก็เปิดอ่านตามไปได้ถ้าไม่มีก็ฟังรายการธรรมรับอรุณนี่แหละข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ จากวัดป่าดอนไฮโศกก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่มาทำหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือว่าทำสิ่งที่เคยได้ฟังมาแล้วบ้างตรงนั้นตรงนี้ให้มีความแจ่มแจ้งกันมากขึ้นโดยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บ้างสิ่งที่เป็นคำสอนต่างๆที่มาในพระไตรปิฎกอาจจะเป็นคำของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือสาวกรูปที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นพระอานนท์เป็นต้นก็นี่แหละเป็นเรื่องที่มาให้ฟังกันในวันนี้คือเรื่องของบทสนทนาระหว่างท่านพระอานนท์กับพราหมณ์สองรูปรูปแรกคือโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์รูปที่สองก็คือวัสสกัลลพราหมณ์ในพระสูตรนี้ชื่อว่าโคปกะโมคคัลลานะสูตรเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและพระราชทานเพลิงแล้วแบ่งอัฐิธาตุกันแล้วท่านพระอานนท์ก็ได้นำอัฐิธาตุมาที่เมืองราชคฤห์เพื่อที่จะเตรียมการสังคายนาซึ่งในตอนนั้นเมืองราชคฤห์นี้ก็มีพระราชาที่ดูแลปกครองอยู่ก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูแต่ซึ่งปลงชีวิตพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารล่ะถึงได้ราชบัลลังก์นี้มาครองทำให้พระเจ้าบัจโชตะซึ่งเป็นเจ้าครองเมืองอุเชนีเนี่ยซึ่งเป็นพระสหายที่ซีปึกกันเลยกับพระเจ้าพิมพิสารแต่ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่รู้สึกระแวงขึ้นมาว่าเอ๊ะประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ที่เขาซีปึกกับพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารที่เราปลงพระชนไปเนี่ยเขาอาจจะมาทำอะไรหรือไม่ก็ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ทำการซ่อมแซมพระนครตกแต่งเอาไว้กำแพงเมืองบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะป้องกันเตรียมการสำหรับการรับศึกแต่ซึ่งศึกครั้งนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าคนที่มีการผิดศีลทำไม่ดีใจมันก็ร้อนแต่มีความร้อนใจนี่ก็ธรรมดาอย่างกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูทำไม่ดีเอาไว้พอได้ขึ้นครองราชก็มีความร้อนใจอย่างที่ว่าท่านพระอานนท์ก็ได้มาที่เมืองราชคฤห์ได้อัญเชิญอธิษฐานของพระพุทธเจ้ามาด้วยเพื่อที่จะเตรียมการในการทำสังคายนาซึ่งการสังคายนาที่ทำแถวเมืองราชคฤห์นั้นไม่ได้ทำที่วัดเวรุวันหรอกนะทำอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าถ้ำสัตบัญกูหาที่อยู่ในเขตเมืองราชคฤห์นี่แหละก็ได้อาศัยพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่แหละเป็นผู้ที่คอยอุปถากอุปถัมภ์ซึ่งในพระสูตรนี้เรื่องของโคปกะโมคคัลลานะพราหมณ์ท่านพระอานนท์ได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์แวะมาที่สำนักของพราหมณ์โคปกะโมคคัลลานะนี้และด้วยใจที่คิดว่าอาจจะมีสิ่งใดให้พราหมณ์นี้ได้ช่วยเหลือในการทำสังคายนาบ้างแต่พอเข้าไปที่ที่อยู่ของพราหมณ์นี้แล้วแต่พราหมณ์โคปกะโมคคัลลานะเนี่ยทราบละละว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วก็เลยถามท่านพระอานนท์เพราะทราบละว่าท่านพระอานนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดแล้วข่าวลือหรือว่าข้อกังวลกังขาที่ว่าเมื่อสมณโคดมพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเหล่าภิกษุนี้จะอยู่กันอย่างไรจะยังสามัคคีกันหรือไม่ก็เลยถามท่านพระอานนท์ถึงบุคคลที่จะมีความสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีหรือเปล่าที่จะมาทำหน้าที่สัมมาสัมพุทธะแทนโดยถามถึงเรื่องของคุณสมบัติแต่ที่ว่ามีใครสักคนหนึ่งหรือไม่ที่จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องสิกขาบทเรื่องใดๆซึ่งแน่นอนในที่นี้ก็คือรวมถึงเรื่องของการปกครองหมู่สงฆ์ด้วยซึ่งท่านพระอานนท์ก็ยืนยันท่านผู้ฟังว่าไม่มีนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอไม่มีใครเปรียบนะเกินเปรียบนะคือเป็นหนึ่งเป็นเอกบุคคลนะคือบุคคลเดียวนะไม่มีใครที่จะเปรียบได้เสมอได้แล้วก็มีสมัยละคนเท่านั้นนะสมัยนี้ก็คือสมณะโคดมมีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุรูปอื่นหรือว่าเจ้าลัทธิใดๆแล้วก็จะไม่มีความสามารถในเรื่องศีลบ้างเรื่องสมาธิบ้าง ปัญญาหรือวิมุตติที่จะเสมอด้วยสมณโคดมเสมอในระดับของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยไม่มีซึ่งในขณะที่ท่านพระอานนท์กำลังสนทนากับโคปกะโมกขลนะพราหมณ์นี้ก็มีพราหมณ์อีกรูปหนึ่งเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยนั่นก็คือวัสกรพราหมณ์วัสกรพราหมณ์นี้เป็นมหาอมาตย์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือผู้ที่จะจัดแจงดูแลพูดง่ายก็คือเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของเมืองราชคฤห์เป็นผู้ที่จะดูแลจัดแจงการงานต่างๆในเมืองราชคฤห์ให้กับประชาชาติศัตรูวัสกรพราหมณ์ได้เข้ามาในที่นั้นก็ถามท่านพระอานนท์ว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่แต่ท่านพระอานนท์ก็ได้เล่าบอกให้ฟังถึงคำถามที่โคปกะโมกขลนะพราหมณ์ถามและคำตอบที่ตนได้ต่อไปในคำตอบของท่านพระอานนท์นั้นมีความชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่าความแตกต่างกันระหว่างความเป็นสัมมาสัมพุทธะกับสาวกผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างภิกษุผู้ที่มีความสามารถมากๆเลยอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาล่ะเป็นการบรรลุแบบปัญญาวิมุตต์ก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าเองก็เป็นอรหันต์เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่คือพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่บอกสอนชี้แจงแถลงการเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันอยู่นั่นก็คือเป็นผู้รู้มรรครู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคส่วนภิกษุอื่นๆตั้งแต่พระอัญญาโกฏัญญะจนถึงท่านพระสารีบุตรจนถึงภิกษุรูปสุดท้ายในสมัยพุทธกาลก็คือท่านสุภัททะนั่นนะก็เป็นผู้ที่เดินตามทางที่ได้ทรงสอนเอาไว้แต่ความสามารถนี้ต่างกันมากตัวอย่างเช่นเราลองเปรียบเทียบดูระหว่างวิทยุที่ท่านผู้ฟังอยู่หรือว่าถ้าฟังจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าฟังจากทีวีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณใช้อยู่เนี่ยผู้ใช้ก็รู้แหละว่ามันต้องกดตรงนี้ปรับตรงนี้นะปรับตรงนี้ไปแล้วคลื่นมันออกมาไอ้แต่ไม่รู้มันมาได้ยังไงนะสถานีส่งมันอยู่ที่ไหนหรือไฟล์เสียงต่างๆส่งมาด้วยระบบอะไรนะมันมอดูเลตผ่านมาฟรีเควนซีแบบ AM หรือ FM เอ๊ะแล้วมันบวกกันยังไงแล้วคลื่นส่งเป็นยังไงสถานีไฟฟ้าเป็นอย่างไรก็มีการมิกซ์คลื่นเสียงกันอย่างไรและรายละเอียดต่างๆพวกนี้เป็นของผู้ที่ออกแบบระบบเป็นของผู้ที่คิดค้นระบบเป็นของผู้ที่พัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นซึ่งคนที่คิดค้นขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะรู้รายละเอียดอะไรต่างๆมากกว่าคนใช้แน่นอนแต่ก็จะเราเปรียบเทียบนะระหว่างผู้ที่ใช้งานเฉยๆนั่นคือบุคคลประเภทแรกกับคนที่ทั้งคิดค้นขึ้นมาคิดค้นแล้วก็มาออกแบบให้มันดีออกแบบแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นรูปแบบต่างๆแต่คนที่คิดค้นพัฒนาแล้วออกแบบต่างๆออกมาเนี่ยก็จะมีความรู้ในรายละเอียดต่างๆที่มากกว่าผู้ใช้งานผู้ใช้งานเฉยๆนี่คือบุคคลประเภทแรกที่เราใช้งานระบบไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์ระบบอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หรือจะเป็นรถยนต์ก็ได้แต่คนที่ออกแบบระบบคิดค้นขึ้นพัฒนาขึ้นมาโอ้โหเขามีความรู้ความสามารถมากกว่ามากแต่ดูอย่างรถยนต์เนี่ยกว่าเขาจะพัฒนามาเป็นระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นหลายๆร้อยปีในตั้งแต่คิดค้นเครื่องที่สันดาปภายในระบบไฟฟ้าระบบส่งกำลังระบบเกียร์ระบบช่วงล่างระบบแอโรไดนามิกคิดค้นต่างๆพัฒนามาเป็นร้อยๆปีจนกว่าจะให้เรามาใช้ได้อยู่อย่างในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันในระหว่างถ้าเรามาเปรียบเทียบบุคคลที่เป็นผู้รู้มรรครู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคเนี่ยคือเหมือนกับคนที่คิดค้นออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนี่คือพระพุทธเจ้านะคิดค้นออกแบบพัฒนามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้บุคคลอื่นๆเนี่ยมาใช้ตามแต่บุคคลที่มาใช้ตามคนแรกก็คือท่านพระอัญญาโกฏัญญะสมัยต่อมาก็มีผู้ติดตามมาเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์เป็นต้นนะที่เอามาใช้นะแล้วก็มีความชำนาญในด้านที่ตนใช้นั้นเช่นท่านพระสารีบุตรก็มีความชำนาญในด้านของปัญญา ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีความชำนาญในการใช้งานด้านของอิทธิฤทธิ์ท่านพระอนนท์ก็มีความชำนาญในการใช้งานเรื่องของความเป็นพหูสูตรเป็นต้นเหล่านี้นี่คือลักษณะการใช้งานภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือเป็นผู้ที่เดินตามทางเอามาใช้งานเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ออกแบบคือดีไซน์พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาคิดค้นอินโนเวชันต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าและมีความสามารถมากกว่ากันมากนักแต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันอยู่แน่นอนแต่ความสามารถนั้นแตกต่างกันอันนี้ท่านพระอนนท์ก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละคำตอบในลักษณะนี้และไม่มีใครที่จะมีความสามารถเหมือนหรือเท่าเทียมกันกับพระพุทธเจ้าได้พอวัสกัลปรามได้รับทราบข้อมูลนี้ก็เลยเปลี่ยนคำถามใหม่เพราะว่าเราประชาชนที่อยู่ในชมพูทวีปในสมัยนั้นก็ทราบแล้วล่ะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแล้วภิกษุสงฆ์จะอยู่กันอย่างไรถึงจะสามัคคีกันได้พระพุทธเจ้าได้แต่งตั้งใครไว้หรือไม่นี่คือคำถามของวัสกัลปรามท่านผู้ฟังว่าพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แต่งตั้งใครให้เป็นที่พึ่งอาศัยหรือไม่ท่านพระอนุนบอกว่าไม่มีในเกินก่อนการปรินิพพานที่อยู่ใต้ต้นสาระคู่ไม่ได้แต่งตั้งใครสักคนใดคนหนึ่งเอาไว้ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนนั้นก็ปรินิพพานไปแล้วและไม่ได้แต่งตั้งใครเอาไว้เราภิกษุผู้เป็นเถระมีท่านพระมหากัสสปะก็ไม่ได้แต่งตั้งหรือว่าสมมุติใครขึ้นให้เป็นผู้ที่จะเข้าไปเป็นที่พึ่งอาศัยได้คือทั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่งตั้งใครไว้สักคนใดคนหนึ่งทั้งหมู่สงฆ์ที่เหลืออยู่นี้ก็ไม่ได้สมมุติหรือว่าเลือกตั้งใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าสักคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีในสมัยนั้นไม่ได้มีหัวหน้าในการที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างนั้นแล้วเหตุอะไรที่จะทําให้เราภิกษุยังมีความสามัคคีกันโดยธรรมนี่คือคําถามของวัสกัลปรามธรรมะสามัคคีท่านผู้ฟังเราภิกษุจะมีความสามัคคีกันได้อย่างไรถ้าไม่มีหัวหน้าถ้าไม่มีผู้ที่จะคอยบอกคอยสอนท่านพระอนนท์ก็ด้วยการระลึกถึงบทแห่งธรรมที่ข้าพเจ้าได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละว่าอย่าคิดว่าพวกเราไม่มีพระศาสดาธรรมะนี่แหละวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาท่านพระอนนท์ก็เลยได้พูดถึงความที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยธรรมะปฏิสรณาคือพระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งอาศัยก็ยังมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นที่อาศัยได้พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้เป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งที่ต้านทานเราภิกษุที่เหลืออยู่ในปัจจุบันก็ไม่ได้เลือกตั้งใครขึ้นมาสักคนใดคนหนึ่งให้เป็นที่พึ่งที่ต้านทานที่อาศัยแต่ว่าใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยในลักษณะการใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยนั้นท่านพระอนนท์ก็ได้อธิบายให้วัสกัลปรามฟังก็คือการที่เข้าไปตรวจสอบกับธรรมกับวินัยแต่บอกว่ามีการที่ปฏิบัติผิดจากธรรมผิดจากวินัยก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองอันนี้คือลักษณะของการพึ่งธรรมะนะพึ่งธรรมะก็คือว่ามีธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้านี่แหละประกาศเอาไว้นะเป็นที่เข้าไปหาเป็นที่เข้าไปศึกษาเป็นที่จะเข้าไปพึ่งเป็นที่จะเข้าไปใช้งานเป็นที่จะเป็นที่ต้านทานในการที่จะศึกษาหาข้อมูลใดๆก็ตามเราจะต้องมาที่คำสอนอันนี้คือข้อที่หนึ่งเรียกว่าเป็นการพึ่งธรรมะแต่ถ้าบอกว่าคนพบเจอแล้วว่าที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่เนี้ยมันถูกต้องเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หรือว่าผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเหมือนดีแล้วก็ใช้ตัวเองนั่นแหละทำต่อไปถ้าบอกว่ามันไม่เหมือนผิดแผกจากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในเรื่องของธรรมะก็ตามในเรื่องของวินัยก็ตามก็แก้ไขซะนี่คือลักษณะของพึ่งตนแต่พึ่งตนในที่นี้ก็คือใช้ตัวเองตนเองนี่แหละในการที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องเหมือนกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วตรงนี้สําคัญมากท่านผู้ฟังจึงเป็นข้อความที่ถ้าเราฟังแล้วยังไม่เก็ตฟังแล้วยังไม่เข้าใจฟังแล้วแค่จำอยู่แค่ในหัวสมองแต่ยังไม่ได้เข้าไปในใจเนี่ยต้องฟังจนกระทั่งให้มันเข้าไปในใจให้ได้แล้วว่าไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นธรรม เป็นวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาเป็นที่เราจะพึ่งได้เป็นที่เราจะเข้าไปหาได้เป็นที่เราจะเข้าไปตรวจสอบให้มันถูกให้มันตรงถ้ามันไม่ถูกถ้ามันไม่ตรงก็ใช้ตัวของเรานี่แหละแก้ไขปรับปรุงให้มันตรงซะให้มันถูกซะให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงซะนี่คือการพึ่งธรรมะนี่คือการพึ่งตนมันไม่ต่างอะไรกับเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราเข้าไปหาพระองค์ถามเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งปัญหาในปัจจุบันนี่แหละปัญหาในเรื่องวงการสงฆ์ก็ตามวงการบ้านเมืองอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสบอกยังไงถ้าเป็นผู้ที่รู้จักเอื้อเฟื้อเชื่อฟังในคำสอนก็ทำตามนั้นทำตามนั้นก็ดีเพราะว่าท่านได้บอกสอนไว้แต่ว่าตัวของพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่ที่จะให้เราถามแล้วแต่สิ่งที่มีอยู่ก็คือธรรมคือวินัยนั่นแหละท่านผู้ฟังยังมีธรรมะอยู่ยังมีวินัยอยู่แน่นอนบางทีมันมีผิดเพี้ยนบิดเบือนไปบ้างแต่ที่มันยังถูกต้องตรงจริงพอจะมีความเชื่อถือเข้าใจได้ผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีตีความมาเป็นภาษาไทยแล้วเข้าใจได้ง่ายแปลความได้ชัดเจนก็ยังมีอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเข้าไปถามพระพุทธเจ้าปัญหาในปัจจุบันทุกอย่างนะท่านผู้ฟังสามารถแก้ไขได้ด้วยคำสอนที่พระองค์ได้ทิ้งเอาไว้ให้แต่เราก็ใช้คำสอนเหล่านี้ล่ะมาในการที่จะทำให้เกิดความสามัคคีกันนะเป็นธรรมะสามัคคีเป็นความสามัคคีกันโดยธรรมโดยมีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นธรรมะปฏิสรณาแล้วถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตติเนี่ยภิกษุผู้นั้นคนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทรงธรรมถ้าเราเจอภิกษุผู้ที่มีความสามารถระดับนี้อยู่ก็ควรจะเข้าไปคบหาด้วยควรจะเข้าไปอยู่ด้วยควรจะเข้าไปทำการศึกษาในการที่จะให้มีคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นซึ่งอันนี้เป็นข้อที่วัสสกลปรามเนี่ยเขาก็งงอยู่เหมือนกันท่านผู้ฟังทำไมไม่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้ให้เป็นที่พึ่งที่ไปสู่แต่ทำไมมีภิกษุที่ถ้ามีธรรมะในบางข้อบางอย่างต่อไปนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ที่ควรจะเข้าไปอาศัยอยู่แต่ซึ่งตรงนี้มีนัยยะที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังว่าเรื่องที่เป็นที่พึ่งแน่นอนเรามีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งตรงนี้ท่านพระอานนท์ใช้คำว่าปฏิสรณังแต่สำหรับการที่ถ้าบอกว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีธรรมะเช่นมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ในระดับชั้นที่สูงดีๆขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะเข้าไปอยู่ด้วยแต่ซึ่งคำว่าอยู่ด้วยกับเป็นที่พึ่งนั้นมีความแตกต่างกันคำว่าเข้าไปอยู่อาศัยทำการสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่อาศัยด้วยนั้นหมายถึงว่าเพื่อที่จะทำการฝึกให้เกิดธรรมะต่างๆอย่างที่ท่านมีและซึ่งจะเป็นคนละลักษณะกันกับเรื่องของการเป็นที่พึ่งและการเป็นที่พึ่งที่ต้านทานเป็นที่อาศัยนั้นก็คือจะเข้าไปหาในลักษณะที่จะหาคำตอบในการที่จะเป็นที่พึ่งเหมือนอย่างกับลูกบัวที่ยังไม่หย่านมแม่ก็จะวิ่งเข้าไปหาแม่มีแม่เป็นที่ต้านทานในลักษณะนั้นนี่คือคำว่าสรณะแต่คำว่าอยู่อาศัยก็คือว่าอยู่ด้วยการเพื่อที่จะฝึกในการทำการศึกษาในเรื่องธรรมะหมวดใดๆที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วมาท่านพระอานนท์ก็ได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับวัสสกลปรามให้ทราบโดยได้อธิบายถึงธรรมะอยู่10ประการด้วยกันนั่นคือเรื่องของศีลเรื่องของความเป็นพหูสูตรเรื่องของความสันโดษการมีฌานทั้ง4การที่มีอิทธิวิธีการที่มีหูทิพย์การรู้วาระจิตคนการรู้ทราบถึงเรื่องของอดีตนี่คือบุพเพนิวาสานุสติญาณทราบถึงอนาคตคือจุตูปปาตญาณแล้วก็มีอาสวัคคยญาณนะพูดง่ายๆคือใน10อย่างเนี้ยอันใดหนึ่งก็ได้แต่บางทีในนัยยะอื่นๆในพระสูตรอื่นๆก็ได้พูดถึงธรรมะอย่างอื่นบ้างก็มีแต่ที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติแต่ถ้าใครมีธรรมะใน4อย่างนี้ แล้วก็ควรที่เราจะเข้าไปอยู่อาศัยทำการศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ในการที่จะทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นนี่คือลักษณะที่ว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งในการที่จะทำให้เกิดธรรมะเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปอยู่อาศัยกับบุคคลที่มีธรรมะเหล่านี้แหละแต่ถ้าเราไม่ได้พึ่งตนในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ยังไงมันก็จะต้องกลับมาที่พึ่งตนพึ่งธรรมอยู่ดีแต่อาจจะไปอยู่อาศัยฝึกฝนคอยดูจากคนที่เขาทำได้แล้วปฏิบัติได้แล้วคนที่เขาพึ่งตนสำเร็จแล้วพึ่งทำสำเร็จแล้วเราอาจจะไปอยู่อาศัยคอยดูเป็นตัวอย่างอันนี้ได้อยู่อันนี้คือความหมายที่ท่านพระอานนท์ได้หมายถึงและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังแต่ถึงแม้ว่าในเมืองราชคฤห์ตอนนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูจะได้พยายามตกแต่งเตรียมความพร้อมของเมืองแน่นอนการก่อสร้างอะไรต่างๆก็คงจะต้องมีแต่ว่าเวรุวันนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่มีความเงียบเสียงไม่กระตึกกึกโครมมีลมพัดเย็นสบายเป็นที่สมควรแก่การออกหลีกเล่นอยู่นั่นก็เพราะว่ามีรัศกาลบรามนี่แหละเป็นคนที่คอยดูแลให้มีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาในที่นี้ท่านผู้ฟังว่าทำไมรัศกาลบรามเนี่ยก็ถึงมาคอยดูแลเวรุวันให้เป็นสถานที่ที่รื่นรมเงียบเสียงนั่นเพราะว่ามีในสมัยหนึ่งที่รัศกาลบรามนี้เห็นท่านพระมหากัจจายนะกำลังเดินลงมาจากภูเขาคิจกูฏแล้วก็พูดขึ้นนะว่าโอ้ท่านพระมหากัจจายนะนี่เหมือนลิงกำลังเดินลงมาจากภูเขาพระพุทธเจ้าทราบความที่วัสกรบรามเนี่ยไปดูถูกประมาทคือพูดไม่เหมาะสมล่ะนะครับภิกษุที่มีคุณธรรมระดับนี้นะไม่ควรจะไปพูดเล่นในลักษณะนั้นแล้วก็จึงพยากรณ์ขึ้นในที่นั้นว่าถ้าวัสกรบรามเนี่ยไม่ไปขอขมาท่านพระมหากัจจานะเนี่ยพอตัวเองตายไปจะต้องไปเกิดเป็นลิงที่มีหางเป็นโควัสกรบรามพอทราบข้อมูลนี้ก็เลยคิดว่าเออฉันจะมาตกแต่งเวรุวันเนี่ยให้มันรื่นรมเวลาที่ถ้าฉันตายไปเกิดเป็นลิงแล้วจะได้มาอยู่ที่นี่นั่นคือแทนที่ว่าคิดว่าจะไปขอขมาท่านพระมหากัจจานะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันแต่ว่ามีระบุเล่ากันมาอย่างนี้ก็เลยมาเล่าเป็นเกร็ดให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ว่าในภายหลังจากที่วัสกาลพราหมณ์นี้ตายไปแล้วเกิดเป็นลิงที่มีหางเป็นโคมาอยู่ที่วัดเวรุวันแห่งนี้แต่พอมีคนเอ่ยชื่อวัสกาลพราหมณ์ขึ้นลิงที่มีหางเป็นโคนี้ก็จะมายืนใกล้ๆในบุคคลที่เอ่ยชื่อวัสกาลพราหมณ์นี้ขึ้นทันทีและในประสูตรนี้ท่านพระอานนท์ก็ยังได้อธิบายขยายความให้ทราบถึงความแตกต่างกันของการเพ่งคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะสรรเสริญการเพ่งในทุกอย่างแต่ว่าการเพ่งอะไรที่มันจะทำให้เกิดนิวรณ์ก็เรื่องการกั้นมีความพยาบาทมีการราคะมีความง่วงซึมมีความฟุ้งซ่านมีความเคลือบแคลงถ้าเพ่งไปในเรื่องนั้นๆ นี้ไม่ถูกอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้เพ่งไปทางนั้นแต่ให้เพ่งในอะไรจดจ่ออยู่ในอะไรที่จะทำให้เกิดเรื่องของสมาธิเป็นฌานเป็นสมาธิให้เอาใจมาจดจ่อในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นขยายความให้วัสกาลบรามฟังถึงรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในที่นั้นเมื่อวัสกาลบรามเข้าใจความนี้แล้วก็แยกกันไปแต่ท่านพระอานนท์ก็ยังอยู่ที่สำนักของโคปกะโมกขลนบรามนี่แหละดูเหมือนว่าพราหมณ์สองรูปนี้ก็จะไม่ค่อยถูกกันท่านผู้ฟังแต่พอหลังจากวัสกาลพราหมณ์ถามคำถามต่างๆเหล่านี้หลีกไปแล้วโกปกะโมคคลนพราหมณ์ด้วยความที่ไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องราวที่วัสกาลพราหมณ์ได้ถามคำตอบต่างๆเหล่านั้นแต่สังเกตเห็นความที่ท่านพระอานนท์ได้ขยายความในเรื่องราวต่างๆให้วัสกาลพราหมณ์ฟังแล้วก็เลยคิดว่าทำไมท่านพระอานนท์ไม่ขยายความให้ตัวเองฟังบ้างในปัญหาแรกที่ได้ถามไว้ตรงนั้นอย่างไรก็ตามท่านพระอานนท์ก็ได้ยืนยันคำตอบเดิมท่านผู้ฟังประสูตรนี้ก็ได้จบลงตรงนี้ทำให้เรามีความเข้าใจถึงว่าเราจะใช้ตนเป็นที่พึ่งได้อย่างไรใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรถึงแม้ศาสดาของเราจะไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่ท่านทิ้งเป็นมรดกเอาไว้ให้คือธรรมคือวินัยนี้สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้เรามีความสามัคคีให้มีความกลมเกลียวเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันไ ป็นความสามัคคีที่เป็นไปโดยธรรมโดยมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร